Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz imanı korumak. İmansız bir insan yanmayan kandile, muma benzer. Böyle bir kimse nasip olur da kelime-i de getirdi mi bu neye benzer? Kibri çakmaya. Yani çakmaya benzer. Kibri çakıldı mı, çamaşır akıllı mı, kandil ya da mum yanar. Bazen ilk çakmada kandil yanar, mum yanar. Bazen birkaç sefer çakmak ister gibi de böyle. İnsan da bunun gibidir. Bazı insanlar imana çabuk erirler, Hazreti Sıddık gibi. Bütün diğer insanlar, Peygamber davetinin yolları bir duraklama olduğunu onlar ilk Müslümanlarda. Yalnız Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri der imana geldi. Yani bir çakmada onun nuru, iman nuru, kandili yandı. Mumu yandı. Yalnız bu yanan mum, kandil, açıkta olunca ne olur? Her an sönebilir, tehlikeli ama. Devamlı rüzgar eser, değişik farklı yönlerden sönebilir. Aynı şekilde bir de manevi rüzgarlar, fırtınalar vardır manevi. Ne bunlar da? Şeytan, nefis ve haramlar. Üçü birbirine bağımlı bunlar böyle. Önce şeytan nefsi emmareyi tahrik eder şeytan. Nefsin duyguları var nefsin. Öfke, şehvet, kin, ihtiyar, onur, benli gibi. Şeytan bunları tahrik eder. O duygular beden hakim olunca organlar bu defa eyleme geçer organlarda. İşte bir kimse iman etmekle birlikte eğer bu mumu, kandili muhafaza altına almazsa işte şehvettir, öfkedir, kindir, dünya muhabbetidir, hırstır, şunlar bunlar bir fıtınayı eser hemen imanını söndürür Allah korusun. Bu işin ne gerekiyor? İmanı koruma altına gerekiyor imanı. Koruma altına gerekiyor imanı. Bu da nasıl oluyor? İşte farzlarla. Farzlar böyle. Nedir farzlar? İmanı bunlar koruma altına alıyor bunlar. Namaz, oruç, hac gibi. Bir kimse eğer namaz kılmıyorsa ne kadar imanın kuvveti iddiasına bulunsa da o kimse zavallıdır, ancak kendini kandırır o kimse. Çünkü iman nuru açıkta, iman nuru. Hele günümüzde bu şartlarda korumak çok ama çok zor. Peki bir insan farzları yaparsa imanı garanti altına girer mi? Gene buna garanti gelmez buna da. Bir evin çatısı olmasa, tabanı olmasa, orada ne olur? İçeri yağmur, kar gelir. Çatı yapıldı, yine içeri su damlıyor ama. Demek ki çatıda bir eksik var. Kimin çatı taktır, ağaç atmıştır böylece. İşte bizim de farzlarımızda eğer bir eksik olursa oradan şeytan yol buluyor, imana yine saldırıyor muhtemelen. Bu işin farzlarımızın önce çok güzel olması gerekiyor farzlarımızın. Namaz tabi başta geliyor bu tekrarlığı için. Ama Allah'ın elhamdülillah bize rahmeti yalnız tek bir koruma ile iman kalmıyor. Daha koruması var. Nedir bunlar da? Vacipler. İlk koruma imanı koruyan farzlardır. Onların etrafını çeviren, fazla çeviren vacipler. Onun ötesinde sünnetler vardır. Bunun ötesinde adab mendup denir. Bunlar vardır böylece. Demek ki bir Müslüman iman ettikten sonra farzları üzere yaparsa, vacibi yaparsa, sünneti uyarsa ve de İslam ahlakına uyarsa herhangi imanı kuvvetlidir, kamildir. Tam bir muhafaza alınmış iman. İmandan çıkmak Allah korusun Zübillahü Teala. Tabi bu nedir? Küfür deniyor buna. Buraya küfür, inkar anlamına geliyor. İmana çıkma. Bir Müslüman eğer dinden çıkarsa bu kimseye ne deniliyor? Mürted deniyor, mürted. Mürted deniyor bu kimseye. Bir Müslüman Allah korusun, İslam'dan çıkıp da ister ateist olsun, ister Hristiyan olsun, ne olsa olsun, bu kimsenin adı fıkıhta, İslam'da, dinde, Kur'an'da mürted. Mürted, riddetten geliyor, kökünden geliyor, geri dönme anlamına İslam çıkanlara. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara ayet 217'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yertedid minküm an dinihi. Ve men bir kimse yertedid irtidat ederse, mürted olursa minküm sizden Müslümanlardan an dininden feyemüt ve kafirün. O kimse bir de Allah korusun kâfir olduğu halde ölürse. Fevlâike işte onlar amalühüm. Habitat amalühüm fiddiye vel ahire. Bunların bütün amelleri yanıya gidiyor. Dünyada ahirette de. Bir kimse, bir Müslüman elhamdülillah İslam olarak doğmuş. Zaten her çocuk İslam üzerine doğar. Budur insanın fıtratı. İslam'dan doğar, her şey bunun üzerine doğar. Özellikle bir çocuk annesi babası Müslümansa, bundan doğmuşsa o çocuk Müslümandır. Bu çocuk aklı erdiği zaman bu imanında devam ederse Müslüman söylüyor bakın. İslam dışında bir Hristiyan çocuğu, Yahudi çocuğu ve hatta anne babası ateist olan bir çocuk. Bu çocuk da büyük çağına kadar Allah katında Müslüman sayılıyor. Ergin çağına erince bu çocuk eğer kendiliğinden İslam'ı bulur da imana gelirse ondan sonra bunun Müslümanlığı geçerli olur. Böyle geçerli olmuş oluyor. Şimdi gelelim Allah korusun. İnsana dinden çıkaran neler var? Mürtedliği götürüyor insanları böylece. Bir çocuk ya da aklı ermeyen bir kimse. Aklı, beyinler özürlü kimse. Aklı ermiyor. Gerek çocuk, gerekse aklı olmayan bir kimse ne kadar İslam'a karşıt söz söylese de dinden çıkmaz bu. Bu geçerli olmuyor. Ancak bir çocuk, erkek veya kız ergin çağına erince bir aklı da varsa bu kişi ister alay olsun diye, İster şaka olsun diye, ister millet gülsün diye, ister ciddi olarak Allah korusun dinden çıkan bir sözü ağzını çıkarırsa hemen o anda bu kimse kafir oluyor, mürted oluyor, mürted. Mürted kafirin de aşağısı. O konu gelecek işte. Mürted oluyor böyle. Demek ki bir çocuk, erkek veya kız akıllı olduğu halde ister bilerek, ister şaka olarak, ister gülsünler diye bir zorlama olmadan, bir baskı olmadan kendiliğinden dinden çıkan bir söz söylerse ya da bir hareket yaparsa, fiili hareket, yani bu sözlü olur ve eylem fiili olur, eylemli olur. Ne gibi? Mesela Allah korusun, Kur'an-ı Kerim yer atsa. Yani bir kimse Allah korusun, Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yere atsa. O anda o kimse mürted oluyor, mürted. Dinden çıkıyor Allah korusun. Yani dinde ne kadar kutsal şey varsa bunlara hakaret etme, aşağılama bunları, o andaki işten çıkar. Nezibullah Teala. Böyleyken eshabınlar hum fiha halidun öyle buyuruyor. İşte bunlar eshabınlardır. Bunların yeri ateştir, cehennemdir. Hum onlar fiha cehennemde halidun ebedi orada kalacaklardır. Gelelim şimdi Müslümanlar dinden çıkar mı? Bir Müslüman dinden çıkar mı muhteremler? Tabii duyuyoruz. Hatta görüyoruz da bazı Hristiyanlar İslam evlisi oluyorlar. Bunlar araştırarak, inanarak Müslüman kabul ediyorlar. Bir Müslüman acaba araştırarak dinden çıkar mı? Bu çıkmaz mı? Çıkmaz böylece. Çünkü İslam kaynağı açık Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet-i Seniyye'dir İslam'ın. Bir Müslüman eğer dinini biliyorsa o Müslüman dinden çıkmaz. Çünkü bir Müslümanı diğer dinler tatmin edemezler. Ne diyor Hristiyanlık? Teslis, üçleme, haşa, oğul baba, kutsal ruh diyorlar. Yani haşa, Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyorlar muhtemelenler. Türkiye'mizde de bazı kimseler, Allah korusun, haşa, Allah baba diyorlar bazı muhteremler. Bak, çok tehlikeli söz. İnsan imandan çıkar, kafir olur muhterem. Allah kazanır. Allah haşa baba değil, Allah Rabbül Alemin'dir muhteremler. Hristiyanlara göre bu. Yani Hristiyanların bu inancına göre, onlara göre haşa Allah insan babası onlara göre. Tabii bu yanlıştır, hatalıdır. Allah katına tabi merduttur bu söz. İşte bazı Müslümanlar, hele bazı kadınlar, çocuklarına bak Allah'a taş atar diyorlar. Haşa muhterim, Allah baba değildir. Mevlam buyuruyor, lem yettehiz beleda, Allah edinmedi. Yani çok tehlikeli sözdür. Ne gerekiyor bunları? Bir Müslüman demek ki araştırarak haşa İslam'a çıkamaz. Yalnız günümüzde koşullar çoğu ama çok farklı günümüzde koşullar. Neden mi? Zavallı gençlik din eğitimden yoksun bırakılıyorlar. Tabii maksatlı yani baskılarla ve kısıtlamalarla yaşadığı gibi şunlarla bunlarla yani zavallı nesil gençlik dini bilgiden yoksun bırakılıyorlar. Gençlik dinini bilemiyor. Tabii ailesi önlenenler var. Yani kendi imkanlarıyla araştıranlar bulanlar var. Ama genellemede Türkiye'de gençlik dinini bilmiyor. Yani emin olun bir besmele bilmeyen kişi var muhtemelen. Besmele çekmez bilmeyen kişi var. Abdus Hamas'ını bilmeyen kişi var. Peygamber ismini bilmeyen kişi var. Bu durumu olunca tabii bunlar hep bir merkezden yönlendiriliyor aslında. Yani Türkiye'yi, İslam alemini Hristiyanlaştırma planı bir parçası bunlar böylece. Önce gençliğe dini bilirim öğretmemek. Yani dinsiz İşçi boş kof bir nesil yapmak istemek böylece. Bundan sonra ne kalıyor sıraya? Hristiyan misyonerler faaliyetine başlıyorlar. Misyonerler özel eğitilen kişiler. Konuşmasını bilen. Güya İslam'ın da bazı bölümlerini bilen kişiler güya. Bir de Hristiyanların misyoner metodu. Önce bir samimi bir yaklaşım, görüntü verirler, samimi. İşleri tabii canavar gibidir aslında böyle. Ama dış görünümleri öyle bir samimi yaklaşımla misyonerler zavallı gençlik dini bilmiyor ki. Tabana Hristiyanlar savunuyor. Gerçi misyonların işi zordu muhteremde. Yakın bir zamana kadar çok Türkiye'de başı olamadılar Türkiye'de bunlar. Batı'daki papalık misyonu başı olamıyor. Neden? Çünkü bir Müslüman genci, Türk genci ne kadar dinleyebilmese de Hristiyan diye Hristiyan korkuyor Hristiyan'da. Yani Hristiyan deyince onda bir çekiniyor da böyle, korkuyor da böylece. Ne gerekti? Hristiyan'a da Müslümanlara bizi sevdirmek gerekti. İşte diyalog meselesi de buna kaynaklanan mesele muhteremler. Üç semavi din, üç İbrahim'e din diye, yani o da din, o da aynı dindir derekten, önce ona bir sevindirme, İslam'la eşit kefeye koymaya çalıştılar, buna başarılı oldu epeyce böylece. Ne kaldı geriye? Madem o dedin, bu dedin. O daha kolay. Namaz yok, şusu busu yok böyle. Hiç hafta kere gitme böylece. İşte muhteremler, yani Türkiye'mizde gerçekten Hristiyan bakımından yani alemler çalı, tehlikeli durum var. Çok ama muazzam çalışılıyor böylece. Eğer Müslümanlar böyle çalışsalar, ayağa kaldırırlar Türkiye'de bazı masonlar, ayağa kaldırırlar böyle. Ama onların çalışma sistemlerini hiç ondan bahsedilmiyor, örtbas ediyor bunlar. Bu misyonerler tabii karşı kendini İslam'ı savunamıyor. Onlara bir samimi yaklaşım, güler yüz. Sonra bir de çıkar vaat ediliyor, çıkar vaatleri de. Avrupa'da iş bulma imkanları, şunları bunları. Da bunlara İncil veriliyor. Arasından doğru da konuyor bunlar. Doğru da konuyor arasına. Ne yapıyor zavallı genç? Zaten öyle aşağılanmış da, altyapısı hazırlanmış. O dedim buna din derekten ne yazık ki çok kişiler oturup kayıyor muhtemelen. Allah korusun. İnsan bir kelime dinden çıkar mı? Bir kelimeyle çıkar muhtemelen. Bir gayrimüslim bir kelimeyle Müslüman oluyor mu? Oluyor. Bir gayrimüslim böyle. Bunun gibi demek ki bir Müslüman da Allah korusun bir kelim dinden çıkar. Bir de bazı kimselere bilmeden, farkı olmadan dine çıkma var muhteremler. Bunların başına şu geliyor Allah korusun. Dinde kutsal olan bir şeyi hakaret aşağılama. Mesela dine söven. Yazık ki bayağı Müslüman geçinen kişiler bunu yapabiliyor Allah korusunlar. Yani dini imana sövme. Bir insan dini imana sövdüğü anda da mürted oluyor, mürted oluyor böyle. O anda mürted oluyor, mürted. Peki ne olacak? Gece sonra konuşalım. Dikkat etmeye gerekiyor bunlara. Demek ki bir insan dini imana söverse, bir insan Kur'an'ı aşağılarsa, kıbleyi aşağılarsa, cami aşağılarsa, peygamber aşağılarsa, bu dine çıkıyor Allah korusun muhteremler. Bir de farzları inkar etmek, farzları inkar etmek. Burada ince mesele var. Bir Müslüman farzları yaşamasa, haram işler, günahkardır, ama ibanı durur derler. Evet namaz farz ediyor, bunu kabulleniyor ama kılamıyor. Bir hanım bir kız örtülme farz ediyor. Açık gezmek haramdır diyor. Bunu kabulleniyor ama açık geziyor. Dinden çıkmaz. Günahkardır. Haram işliyor. Her çıkışından muazzam haram işliyor ama dini kalır ama. Bak buna karşın mesela bir erkek kalkıp da örtünmeye karşı olsa, bir erkek, belki başkasıyla karşı olsa, örtmek farzdır, Allah'ın emridir. Demek ki bir farza karşı olan kişi, dinden çıkıyor bak muhtemelen. Yani o erkeğe, kendisine örtünmek farz olmadığı halde, Ama örtünmeye karşı olsa, buna karşı oldu mu Allah korudu diye çıkıyor muhteremler. Bunun gibi hac meselesi de, bazıları mesela hacca gitmeye de işte Araplara para yedirme gibi, yani aşağılama, bunu inkara kalkışıyorlar. Hep bunlar dine çıkar muhteremler. Bir de günümüzde cinsel özgürlüğü savunma diye bir çıkmıyorlar bak. Bir insan cinsel özgürlüğü savunursa dinden çıkar bu muhteremler. Çünkü cinsel özgürlüğü zinadır, fuhuştur yani böyle. Haramdır. Bir insan bunu savundu mu Allah korusun dinden çıkar ve mürtet olur muhteremler. Nezbiyat âlem. Ve haramları inkar etmek ya da haramları savunmak. Bu da insanı dinden çıkarır, haramları. Yine günümüzde en çok rastlanan mesele faiz konusu. İşte bu zamanda faiz iş olmaz. Yani bundan faiz haram olur mu? Yani faiz haramı savunmak. O kimse kendisi faiz iş yapmasa bile ama faizi savunursa, işte bu zamanda olmasa olmaz derse, onu savunursa, bakın muhteremler. Yani zavallı kişi böyle boşu boşuna dinden çıkar, imana gider, mürtet olur. Haramı savunursa. Tabi bunun gibi, her gün bunun gibidir. İşte kalkar da bir insan mesela alkolü savunsa, İşte mesela şarabın bazı faydalarını saysa da, efendim az içse bunun faydası var dese, eğer kişi bir alkolü bunu savunursa veyahut da kadını açık etmesini savunursa, ne bundan dine çıkıyor muhteremler. Yani burada ne kalıyor? Suçu günahı savunma. Peki bu nasıl oluyor muhteremler? Kanun da böyle. Bir insan bir suçu savunsa, ya bir insan suçluyu savunsa, bu kanun suç oluyor. Kanun da bu şekilde böyle bu. Mantık da bu şekilde zaten böyle şey. Demek ki bir insan bir suçu savunsa, bir insan bir suçluyu savunsa, bu kanun suç. Bunun gibi bir insan Allah'a katan suç olan bir şeyi savunsa, bu da ne oluyor? Dine çıkıyor muhtemelen. Suçluyu savunan, mesela bir kadın açık geziyor. Oh ne güzel diyor. Onu övüyor. Nedir bu muhteremler? Bu da böyle olur muhteremler. Yani demek ki suçu savunmak, günahı savunmak da dine çıkan insan, Allah korusun. Şimdi gelelim de inşallah kısa bir de inşallah mürtedin durumu nedir? Allah korusun hepimize muhteremler. Ayet-i Kerim'de geçti Mevlam buyuruyor. Feyemüt ve hüve kafirun. Feyemüt ve hüve kafirun. Bir mürtet dinden çıktıktan sonra kafir olduğu halde ölürse, yani tevbe etmezse. Bu ayet-i kerimeye göre ne olmuş oluyor? Demek ki mürtetin tevbesi kabul. Kabul ediliyor böylece. Dinden çıkmış bir kimse, Allah korusun, Hristiyan olmuş, şu olmuş, dinsiz kalmış, ateist olmuş, boşta kalmış, inkar etmiş bir şeyi. Ya da Allah korusun dini yamana sövmüş, Kur'an'a sövmüş, namaza sövmüş. Kimse mürted olur böyle şey. Eğer tövbe ederse olur. Yalnız tövbesinin bir şartı var bu kimsede böyle. Hangi yönden dine çıkmışsa önce olursun tamam edecek. Mesela İslam'ın bir şeyi beğenmemişse, inkar etmişse önce bunu kabullenecek. Ya da Hristiyan olmuşsa ondan çıkacak. Bunu Allah-u Teala tevbe edecek. Tecdid-i iman deniyor buna. Tecdid-i iman böyle. Tecdid-i iman, imanını yenileme deniyor. Yenileme deniyor buna. Önce tevbe edecek. Bundan sonra ne gerekiyor? Tecdid-i iman. Tecdid-i iman. Tabi üzülecek, ağlayacak, İki rekat namaz kılacak. Ondan sonra oturacak. Kelime-i şahadeti güzelce getirecek muhteremler. Yaptığına yapıyor olarak. Eğer tevbe dönmek nasip olmadan ölürse Allah korusun. Var ya muhteremler. Allah korusun. Dinle çıktı kişiye ben işte. Yine sövdü. Kur'an'a hakaret etti. İşte bir haramı savundu kişi. Günah savundu kişi. İnkar etti. Giden çıktı Allah korusun. O durumda ölürse ne oluyor şimdi? O durumda ölürse cenazesi yıkanmıyor muhtemelen. Yıkanmıyor böyle. Cenazesi yıkanmıyor böyle. Yıkanmak onun haram. Yıkanmıyor böyle. Kefene sarılmaz. Eski bir bet parçaları sarılır böyle. Abinin köpek işi gibi böylece. Yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. İhsan mezarına gömülmez. Bak. Mutlaka ayrı bir yere abinin bir köpek dişi gibi ayrı bir gömülse gerekiyor. Bakınız. O halde ölürse cenaze yıkanmaz. Kefenlenmez. Bede sarılır. Namazı kılınmaz. Ve İslam mezarlığına gömülmez. Bir kişi Allah korusun mürtet olduğu anda ondan malı mülkünden çıkıyor. Bak Allah'a bakın. Bu neye benziyor? Manen ölüye benziyor. Nasıl ki ölen kişi öldüğü anda ondan malı çıkıyor. Mürtet de Allah korusun dinden çıktığı anda onun malı mülkünden çıkıyor. Ona karışamıyor. Ne olacak malı? Hanefi'de varislerine taksim edilir. Derhal taksim edilir. Işte. Hanefi'de bu şekilde. Şafi'de ise Beytülmale hazine kalıyor. Derler. Yine Hanefi'de, Şafi'de de iki mezhebe göre de bir kimse mürtet halinde kazandığı malları o varisine verilmiyor. Bak, bu dört mezhebe göre bu şekilde. Bir mürtet Allah korusun mürtet iken yani bir kimse İslam karşıtlığını devam ederken çağdaşlık adı altında, şubun adı altında bir kimse İslam karşıtlığını devam ederken kazandığı malları onun evladına varis olamıyor evlat tarafından. Ona da Beytülmale hazine kalıyor bunlarda. Evli ise mürtet. Tabii kadın da olabilir. Erkek olabilir muhteremler. Eşlerden biri Allah'ın dinine çıktığı anda tabi kadın da olabilir. Mesela bir gıybet dedikodu. Derse ki mesela kadın arasında bak gıybet harammış yapma. Yapmam deyince tamam olsun yapacağım dersen kabul etmese bak dinine çıkıyor muhteremler. Yine kadınlar açısından bir tehlike var. Dinden çıkma konusunda miras taksiminde muhteremler bakın. Taksiminde. Mevlam buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Lid zekeri mislüle haldır ünseyeyin. Lid zekeri erkek eşin kadın iki misli var. Allah böyle diyor muhteremler. Mülkü maliki Allah Mevlam böylece. Erkek iki kadın bir hisse alıyor böylece. Mesela bir ana babanın bir oğlu, iki kızı varsa ortadan bölünüyor. Yarısı oğlunun, yarısı iki kızının. Dörtte bir kızlar düşün bence. Bir oğlu, bir kızı varsa üçte bir erkeğin, üçte ikisi erkeğin, üçte biri kadın olmuş olur bence. Şimdi kalkar da kadının birisi ben buna razı değilim. Ben eşit istiyorum derse dinden çıkıyor muhtemelen. Allah'ın fazlını kabul etmiyor bak muhtemelen. Yani çok oluyor muhtemelen. Yani öyle hanımlar var ki Allah uyandırsın inşallah muhteremler. Hatta hacca giden hanımlar var. Hacca giden namazın dışında hacca giden kadınlar var böylece. İş miras kısmına gelince ne diyor değil mi? Yok efendim olmaz diyor. Ben de aynı işi istiyor bana göstereyim ben diyor. Allah öyle buyuruyor ama ben onu kabul etmiyorum. O anda dinden çıkıyor bak muhteremler. Dinden çıkıyor böylece. Şimdi gerek erkek gerek hanım Allah korusun, cahilimi korusun. Dinden çıktığı anda ne oluyor? İmanı gitti, mürtet olduğu gibi nikahda gidiyor evliyse. Nikah diye şey. Buna feşi deniyor. Talak değil. Boşama değil bu. Feşi deniyor böyle. Yani talakın sayısı değişmiyor. Değişmiyor. Nikahın feşi diyor böyle. Nikah feş olur. Nikah bağlısı iptal oluyor onda böyle. Birdenbire. Eğer mesela erkek dinden çıkan bir iş yaptı, Kur'an'a hakaret etti, bir şeyi hakaret etti, İslam'a bir şey hakaret etti, dinden çıktığında ne yapacak? Kadınlarına kaçacak muhtemelenler. Eğer kadına vermiş olursa erkeğinden kaçması gerekiyor. Yani bunların bir araya gelmeleri, cinsel işte buluşmaları haram zina oluyor muhtemelen işte. O anda böyle işte. Eğer o anda bunları tövbe etmeden o hal devam ederse, ilişki devam ederse, çocuk kalırsa, çocuk ne oluyor? Veledi zina. İşte bir mürtet, gerek erkek, kadın, gerek kadın, dine döndükten sonra ne yapacak? Evliyse nikahında tecdidi nikah deniyor bana. Nikah yenilecek. Yani sıfırdan başlayarak, baştan başlayan nikahını mihirle diyecek. Eğer erkek mürtet olmuş, onun tarafından nikah fes olmuşsa, kadın nikahı zorlanamıyor ama şimdi bak, dinde. Kadın nikahı zorlanamıyor böyle şey. Tamam, nikah fes oldu, kadın ayrıldı. Ayrıldı kadın bundan. Erkek imana döndü, tövbe etti. Tekrar hanımı almak istiyor. Eğer kadın isterse gider. Mecbur değil. Mecbur değil böyle şey. Ama bu irtidat kadından gelmişse o zaman kadın nikah zorlanıyor. Şimdi mihir oldu şimdi bu konuda. O da zorlanıyor derler. Yine Allah korusun bir kimse mürtet olduğu anda onun ameline gidiyor. Adem geldi böyle dünya ahirette amele gidiyor. Hacı gitmişti önceden. Hac sahibinden siliniyor. Habitat a'malü melabek. Habt olmak tamam yok edilir siliniyor. Hacı gitmiş. Namaz kılmış. Hepsini muhteremler. Hayır yapmış, hasenat yapmış, fakirlere yardım etmiş. Hatta kökten temelini cam yaptırmış bir kimse. Yani hayırları ne kadar çok bile olsa, ibadet ne kadar çok bile olsa, Allah korusun bir anda, ki öfkeyle olsa bile bir anda, dinden çıkan bir iş yaptığı anda mürtet oluyor, o anda otomatikman bütün sahabe gidiyor bak mütevimde. Hiçbir şey kalmıyor ben işte. Yaşlıysa, 40 sene namaz kıldı belki de. 40 sene oruç tuttu. Belki birkaç hacı gitti. O kadar hayır yaptı. Bunların hepsi bir anda gidiyor. Günahı o kalıyor bak mütevimde. Günah kalıyor böyle şey. Bütün günahları olduğu gibi kalıyor. Yanını yaptı bütün sihafeye bunlar sinir gidiyor bunlar böyle şey. İslam'a dönerse ne yapacak bu kimse? Tevbe ederse. Tevbe ederse. Önceki namazlarını kaza etmesi gerekiyor bak muhtemelen işte. Önce kaç sene namaz kılmışsa bile Müslümanken onlara kaza etmesi gerekiyor. Oruçlarına kaza etmesi gerekiyor. Ve o anda zenginse buna harçla tekrar fazla olarak inmesi muhtemelen böyle şey. Bir kimse mürtet halindeyken ne kadar hayır yapsın bunun Allah'tan kabul edilmiyor muhtemelen. Bir mürtet. Yani mürtet deyince açıkça bunu söylemek şart değil. Bakın, çok basit değil mi böyle? Yani mesela bir kadın bakın değil mi? Bir kadın bilhassa kabullenmezse mürted oluyor derim böyle. O kadın ne kadar namaz kılsın kabul edilmiyor derim böyle. Hayrı kabul edilmiyor böyle şey. Belki kadın olsun. Ve mürtedin nikahı düşüyor, kimse edilemezler bunlar. Bunların kesti de yenmez. Bir mürtet erkek mesela Allah korusun bu mezbahada kesici olsa Hiç tehlikeli muhtemelen bakın. Allah korusun. Bir mezbadaki görevli bir kesici. Allah korusun. Dini yemana söven bir kimse ise bak. Namazı hakaret eden, Müslüman hakaret eden bir kimse Allah korusun. Mürtet edilir kendisi o durumda. Onun kestiği yenmiyor, haram oluyor. İslam hukukuna göre de onunla şahidi de kabul edilmiyor. Şahidi de kabul edilmiyor. Bir olay oluyor. İşte vurmuyor, öldürmüyor. Neyse bir olay oluyor. O kimse görmüş orada. Gördüm diyor. Ama mürtet olduğu biliniyorsa onunla şahit de İslam hukukuna kabul edilmiyor. Yani insana sayılmıyor Allah katında. Ya bu kimse Müslümana varis olamıyor. Mesela bir Müslüman anne babanın oğlu veya kızı yine çıkarsa onlara varis olamıyor böyle. Yalnız bir kimse aşırı baskı ile, tehdit ile, işkence ile İslam'dan çıkmaya zorlanırsa, ikrah deniyor buna. Lakin değişiyor muhteremler şimdi. Sahabe-i ikramdan 7 sahabe, bunlar imanını gizleyemediler. 7 sahabe muhteremler, sahabelerden, ilk Müslümanlardan. Diğerleri İslam'a gelen sahabeler imanı gizlediler. Müslüman oldu, kimse açıklamadı bunu. İçinde kaldı. Yalnız 7 tane sahabe imanı gizleyemedi. En başta Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri. İmanı gizleyemedi bu. Ama ona bir şey yapamadılar müşrikler. Mekke'de ağırlığı vardı, tüccardı ve bunun da aşireti çok kalabalıktı kendisinin de. Her ne kadar aşireti Müslüman olmamışlarsa da o kavmiçten doğan bir şeyle bunu arka çıkıyorlardı. Bunu kuruyorlardı. Hazreti Bekir Hazretleri imanını açığa vurduğu halde buna bir şey yapamadılar. İki, diğerleri hep köleler. İmanı açıklanamadı. Köle zavallı. Garipler böylece. Hazreti Habbab. Hazreti Habbab. Köleydi muhtemelen. Böyle. Hem de sahibi kadın da, müşrike kadın da böylece. Allah korusun. Çok işin yaptı bana. Şöyle işkence yaptı. Ateş yaktırıyordu. Onlara koyu ateş yaktırıyordu. O da tam böyle kor haline gelince diğer köleni çağırıyordu. Hazreti Habbab'ı çıplak olarak sırt üstüne onu yatırıyordu böylece. Üzerine basıyorlar muhtemelen. Kor üzerine. Artık bayılıp ancak orada kalıyor böyle muhtemelen. Öyleyken bu dinden dönmedi muhtemelen. Hatta bir gün peygamber gitti Hazreti Habbab. Bayılmış, bırakmışlar kendisini. Ateş sönmüş ama o şekilde. Bırakmışlar kendisini. Öyle söylesin derken. Bir ara kendine geldi baktı ki muazzam sırtı oyulmuş. Ateşi sırtı oymuş. Muazzam ağrısızlısı var tabi. Ateş bu tabi. İnsan parmağını okuyorsa parmak yanıyor. Onu da anlamadım ben işte. Korlar sırtını yakmışlar. Ona kalktı. Böyle yavaş yavaş Kabe'nin yanına geldi. Kim arıyor? Resulullah Peygamber arıyor. Bir içeri kime gider? Annesine tabi önce de var. Resulullah geldi. Peygamberimize Kabe'nin yanına oturmuş benim gölgesine. Peygamberimiz huzurda peygamberimiz böyle. Geldi. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Babanı ne yaptılar? İzlemeye arkamı döneyim sana. Tamam bakalım döndü. Arkası yanmıyor, oyulmuş böyle şey. Yaş göle ama. Ya Resulallah. Allah'a dua et de Allah bundan belasını versin ya Resulallah. Kurtarsın bizleri. Peygamber durdu. Başı eğerek kalır başını. Ya Habbab, acı ediyorsunuz. Acı ediyorsunuz. Allah bu dünyayı tamamlayacak. Ama biraz ilk Müslüman bir çekmesi gerekiyor bunu böyle böylece. Ona göre sevap alacaksınız. Sabredin bu şekilde böyle. Bir adı Süheyb. Buna Süheyb-i Rumi denir böyle. Aslında Arap kendisi de Rumlara esir olduğu için buradan geliyor. Bir adı Bilal. Hep tabi saymayacağım fazla muhteremler. Bir Hazreti Ammar, imanı gizleyemeyenler, açığa vuranlar, Neye imana gireceğim de bunlar? Çok ama çok imandan bir feyiz aldı. Köle bunda özellikle. Ne demek köle? En aşağılanmış bir insanlar. En aşağılanmış insanlar. Böyle. Çürük bir onları, etip kalkıyor onları. Efendisi yemek yer. Artarsa bir şey onları verir. Bunlar tabi İslam'a gelince çok İslam'a feyiz aldılar. Allah'a inanınca, o kelimeleri getirince, işte Allah diye muazzam inandı, tam da bunları. Birazcık da Ammar. Bir Hazreti Ammar'ın babası Yasir, bir daha Ammar'ın annesi Hazreti Sümeyye Hanım. Şimdi konumuz bununla ilgili olarak Hazreti Ammar konumuz bir taneler. Müşrikler tuttular beni, müşrikler. Beni Mugire oğulların kölesi. Tuttu bunları müşriklere bunları. Çıkardılar Mekke'nin dışına. Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye Hanım, oğulları Hazreti Ammar. Üçünü çıkardılar Mekke'nin dışına. Yani çöle çıkardılar, çöl sıcağına. Bunlara işkence yapmaya başladılar güneş çölde. Aç, susuz, dövme, taşlama, şunlara, bunlara yap, yap, dönmüyor bunlar. Sonunda Hazreti Yasir'in bir ayağına bir deveye bağladılar. Yani düşebilir miyiz bakın, işkinceye bakın böyle. Hazreti Yasir bitkin bir halde böyle. Zor nefes alıyor böyle. Zor bir halde. Bir ayağını bir deveye bağladılar. Öbürüne başka deveye bağladılar. İki deveyi kitabı çekiyorlar böyle işte. Çatırıyor bu şekilde böyle işte. Yani dön diyorlar. Yani dönmüyor. Hazreti Sümeyye aynı şekilde hanımı da o anda Peygamberimiz onun yanına geldi muhtemelen. Peygamberimiz yanına geldi. Peygamber şöyle buyurdu. Ey Yasir ehli, isbiri sabrediniz. Cennet sizi bekliyor. Onlar da Peygamberimiz onun dediğini deyin demedi bak muhtemelen. Demek ki bir Müslüman bu şekilde korkunç işkenceye bile tabi olsa eğer sabredebilirse şehit oluyor. Sevabı daha büyük oluyor. Böylece. Peygamber yanına geldi. Ey aile Yasir, Yasir oğulları sabrediniz. Cennetini bekliyor. Dedi. Sabrediniz. Böylece. Az sonra Ebu Cehil'in kafir mel'un artık dayanamıyor. Nasıl bunlar dinen dönmüyor bunlar böyle. Bu da işkence baskı bu kadar böyle. Parçalıyorlar bunları böyle. Dinen dönmüyorlar. Ebu Cehil kafir eline bir hançer aldı muhtemelen böyle keskin. Sümeyye Hanım'ın edep yerine böyle sapladı. O şey onu öldürdü, şehit etti kendisine böylece. Hatta Yasir de iki dev aynı çekiyorlar bir tarafa muhtemelen. İki ayrılarak parçaladı onu da yaşayanlar. İlk iki şehit bundan muhtemelen böylece. Yani bunu anlatma başka muhtemelen de yani düşünün ki bir parmağımız açıya dokunduramayız. Yani sabaya dokunduramayız. Yani bu işkenceye sabır etmek din yolunda, Allah yolunda. Demek ki o kadar güçlü iman sayılmışlar ki bu imanlar bunlar. İmanın tam tadını almış, iman almışlar. Allah diye yanmışlar. Buna karşı onlar bir dayanma gücü oldu bunlar da. Şimdi ikisi gitti şehit oldular. Kaldı oğlu Hazreti Ammar. Yüklenir şimdi buna. Bu da tabii hal suzu işkence altında kendisi de. Yetmedi yine tuttular. Bir zırh getirdiler. Zırh getirdiler. Demir zırh getirdiler. Daha bir zırh getirdiler böyle. Hasanları ve suçalı soydular. Ona zırh getirdiler. Demir zırh. Önü iliklenir böyle. Sıkılır böyle. Tabii çıplak. O gayet zırh kendini sıktı. Mağazamını sıktılar böylece. Sonra bunu çöle koydular. Çöl sıcağında o demir zırh muazzam yandı. Yani sobe gibi kızdı böyle. Saç gibi muazzam yandı böyle. Hazreti Ammar içine kıvranıyor muhtemelen böyle işte. Hem sıkıyor hem demir muazzam saç gibi demir yandı. Bedeni yanıyor. Kıvranıyor tabii şey yapmıyor böyle işte. Epey bu devam etti. Dine gene dönmeyince zırh çıkarırlar. Zırh çıkarırken bu defa deri yapıp zırhına deri sövüldü bak muhtemelen böyle. Deri sövüldü. Derisi kaldı. Yine dönmüyor dinlenden. Ayrıyı bağladılar, yere çekime başladılar. Böyle. Üzerine bir basıyor. Adam tabi deri kalmamış. O çakıl taşları, kumlar, çöl dikenleri muazzam yırtıyor. Şimdi derisi yok kendisinden böyle. Bu durumda Artık dayanma gücü kalmadı en sonunda muhtemelenler. Ölmek istiyor, ölemiyor ama. Yani hemen kese başını kılıçlar, çoktan razı. Bak, uzatır başını. Ölemiyor. Ölüme razı, artık dayanma gücü kalmadı. Bitti, iyi kaldı. Kâbe'nin istediği şuydu, peygamberimize hakaret etme, sövme peygamber, hakaret peygamberimize. Onların istediği sözü söyledi. Ama dayanma gücü kalmadı. Bunu diyen diğer sahabeler hemen geldiler peygamberimiz diğer sahabeler. Ya Resulallah, Ammar mürtet oldu, dinden çıktı. Evet, peygamberimiz muhtemelen. Bir peygamber oku ümmetini sever ki yani ana yürekte hiç karar muhtemelen. Derler ya Resulallah, Ammar mürtet oldu. Peygamber şunu söylüyor bakın kendine. Aynı ibare okuyorum. Kelle, hayır, olamaz. İnne ammaren müli imanen min karila kademihi. Ammar, şöyle bunu, Ammar mürtet olamaz. Tepeden tırnağa kadar o Müslüman olmuştu böyle. Olmaz buyurdu. Biraz sonra Ammar geldi muhtemelenler. Aslı Ammar, ama bırakmışlar kendisi bırakmışlar. Aslı hasta Ammar oraya geldi. Nasıl geldi ama? Tabi artık zor zor böyle. Sürüne mürüne artık oraya geldi. İki gözlerine yaşlar şişmeyi akı böyle. Öyle ağlıyor. Allah'tan korkmuş bu şekilde. Dine çıktı derden. Korkarak geldi. Peygamberimiz yanına geldi. Ya Resulallah, ben mürted oldum mu? Hayır, olmadı ya Ammar. Olmadı muhtemelen. İşte o anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayeti getireyim, getireyim muhtemelen bakalım. Hayat Nahil 106. Bismillahirrahmanirrahim. Men kefre billahi min badi imanihi. Kim ki imandan sonra küfür eder, inkar ederse illa men ükrihe kalmutun bil iman. İlla men ükrihe, ancak kimse ikrih olundu, zorlandı. Ve kalbühü, kalbi anda mutmainin bir iman. Kalbi tayin tatmamış kalbi. Kalbi Allah'a imana bağlı, mazam bağlı. Ama artık dayanma gücü kalmadı. Artık son şeyine kadar geldi. Dayanma gücü kalmadı, dayanamadı. Kalbi imanla mutmain olduğu halde ondan sonra söylerse bu dinçme olmuyor. Hatice Kerime'ye göre bence. Şimdi bu Hatice Kerime'ye göre Tayyip Efendimiz buyurdu ki ya Ammar, bak Rabbim Hakkati Kerime'ye getirdi. Görmezsen bak buraya geldi. Sen hiç üzülme. Yani sen çıkmadın böyle. Hasan var ama öyle ağlıyor ki artık ya başlarım durmuyor böylece. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eliyle Peygamberimiz onun yaşlarını sildi artık peygamberle. İki el falan onun yaşlarını böyle sildi. Ama üzülme ama üzülme ama. Eğer onlar sen tekrar yakalarlarsa, sen bunu yaparlarsa yine olsun sen şöyle korkma böyle. Yeter ki kalbin imana mutmain olsun böyle. Kalp mutmain olsun böyle. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre bir Müslüman aşırı baskı altına alınsa ne gibi? Ya ölüm tehdidi ya da bir uzvunu kesecekler. Mesela kolunu kesecekler, gözünü çıkaracaklar, işte bir şey yapacaklar. Böyle birkaç tokat için izin verilmiyor muhtemelen. Işte. Ya da hapise kalacak birkaç ay. Bunun için vezir izin verilmiyor. Bunun için verilmiyor muhtemelen. Yani bir kimse ya ölüm ya da bir organına zarar gelecekse böyle. Aşırı baskı olursa kişi böyle bir koşulu altına korusun, Allah korusun. Ondan istediğini söyler, ağzından söyler ama kalbi Allah'tan bağlı kalbine muhtemelen. Diden çıkmış olur bu şekilde bu zaman. Bir de adı cemaatimiz günümüzde müzik aletleriyle ilahi söylemeler var günümüzde. Eğer ibadet olan bir şeyler bunlarla söylenirse bu insanı dinden çıkaramak muhteremler. yani bütün müşriklerin ittifakıyla eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'in müjde ayetiyle okursa kafir oluyor, mürtet oluyor. Çünkü nedir bunu? Oyuna eğlenceyi alma anlamına geliyor bu. Ayet-i Kerim var, işte okurum biraz sonra inşallah muhteremler. Hatta Mekke müşrikleri İslam'dan önce onlar Kabe'ye gelirlerdi böyle. Tavaf ederlerdi. Ne yaparlardı? Isık çalarak, el çırparak ya dua ederlerdi. Kim elan buyuruyor? İlla mükaem ve tas diye. Demek ki böyle alkışlayarak, ısık çalarak veya da bir müzik aletiyle sazda, cazda, mazda neyse olsun olsun bir insan Kur'an-ı Kerim okursa tamam mı değil. Yani Kur'an'da insan bir ayet bile okursa, besmele okursa, mesela besmele-i şerifi okursa, müzik okursa dinden çıkamıyor muhtemelen işte. Yine bunun gibi tekbirler, Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirler, müzik de okunursa tekbir ibadet muhtemelen. Allah büyük demedir, tazimdir, saygı vardır bunda. Bu aşağılamadır, dinden çıkarır kişi. Salavat-ı şerife, çok başlıyor. Allah'ın salihine müzik de. Salavat-ı şerife, ibadettir bu. Mevlam emredi bize bunu, salli emredi bunları. Ve telbiye, harçaki telbiye. Lebbey, Allahümme lebbey muhtemelen. Bunlar ibadettir bunlar ve kelime-i tevhid bunlar bu şekilde böyle. Yani bunlar eğer müzik aletiyle sazla cazla bunlar çalınırsa bu da dinle oyuna elinci alma. Din aşağılamadır, din çıkar muhteremler. Bunun dışında ilahilerde de Allah peygamberin ismi varsa ondan gene söylemeye gerekiyor. O da harama gidebiliyor, mekruha gidebiliyor. Yani bir kimse muhtemelen bir kimse eğer müzik dinlemek istiyorsa ne yapsın? Şarkı dinlesin. Bundan daha günah az muhtemelen. Yani ilahi dinlemektense müzikli eğer kişi müzik perestse müzikli yaşayamıyorsa kişi ne yapsın o kişi? Yani İslamlı kimliği ortaya koyma sürmesin bu kişi ne yapsın bu kişi? İcabında açıkça bir şarkı dinlesin. O da caiz değil. Ama onun günahı bundan hafif muhtemelen bu şekilde kardeşim. Günümüzde çok yaygınlaştı muhtemelen böyle. Yaygınlaştı. Yani bir amaçlı, bir merkezden yönlendirme böylece. Tabi istekler geliyor, hep müzik ilahi muhtemelen. Yani müzik ayrı, o ayrı muhtemelen böyle. Yer ayrıdır bunların da. Buna kaçınma gerekiyor. Ne diyor bazıları? Efendim işte benim bu daha hoşuma gidiyor. Bundan ben feyiz alıyorum diye muhtemelen işte böyle. Gerekçe bu oluyor işte böyle şey. Evet müzik de işte pek iyi değil ama bazıları. İşte benim işte hoşuma gidiyor. İşte ondan ben feyiz alıyorum. Allah'ın cevabını veriyor bak muhtemelen de. Vermiş zamanında. Vermiş efendim bunu. Bakara suresi ayet 2-16'da muhtemelen de. Ve sen tek şeyyen ve hüve hayrun leküm bak. Ve en tek şeyin öyle şeyler var ki sonra sevmezsiniz. En tekrehu şeyen öyle hayırlı kim? O zaman hayırlıdır. Ve ayet yine devam ediyor. Bir de sizin sevdiğiniz şeyler vardır. Ve öyle şeyler o zaman şerdir. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Hangisinin için hayırdır, hangi şerdir, onu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Demek ki ölçü insanın hoşuna gitmesi değil. Ayet-i Kerim böyle mevlamı biliyor bu şekilde. Nedir ölçü? Kula kulluk gerek. Nedir kulluk? Dine tam uyma gerek muhtemelen böylece. Bu peygamber zamanı yoktu müzik. Olmaz yoktu bunlar. Şu son yıllara çıktı ve çabuk yaygınlaştı. Yaygınlaşmış şekilde. Yaygınlaştı. Bundan kaçınma gerek muhtemelen. İlahi şiir de dinlenir böyle ama müziksiz. Hele özellikle ibadettekiler tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Salavat-ı şerife, besmele-i şerif, kelime-i tevhid, la ilahe illallah ve telbiye gibi bunu olursa Allah korusun, dinleyen insanı çıkarır az hocam. Ben kaçırmak gerekiyor bunlardan da. Bir konu daha az edeyim inşallah aziz cemaatimiz. Genelde yapısı hassas kişilere vardır böyle. Hassas yapılı, iç yapısı hassas, ince yapılı, duygusal fazla. Böyle kişilerde evham çabuk olur. Evhamı açıdır bunlar muhtemelenler. Eğer bir insan dışa açık, konuşan, topluma çabuk uyum sağlayan kişi ise buna kolay kolay evham gelmez, bu kişiye gelmez. Bir insan toplumdan biraz kopar, biraz da karamsar olur. Hayatta bir de başarısız olmuşsa bir konuda, kişi içe kapandı mı, işte şeytan bundan yaralanması bilir muhtemelen bakın. Bilir böyle şey. Bu iş İslam'da ne var İslam'da? İbadette bakın cemaat mi? Cemaat böyle. Yani tek kalmama. Tek kalmama. Kopmama böyle. Cemaatçılık İslam'da var böyle şey. Haç, bütün İslam varlığı bir araya geliyorlar böyle. Ramazan açış oruçluluyor. Namaz şey kılıyor böylece. Demek ki bir insanın yapısı biraz hassas, içe kapanık, bir de olumsuzluklar üstüne geldi, karamsar oluyor kişi, artık topmada küstü, hatta evine küstü kişi, içine kapandı kişi, işte bu kişi Allah korusun şeytanın tam oyuncu olmaz derler. Evham. Nedir evham? Vehmin çoğulu. Vehim beynindeki bir duygudur böyle. Noktadır. Şeytan bunu kuyuna aldır böylece. Şeytan bu kimseye muhteremler sanki önce hayır yolda girer gibi. Yani şöyle böyle işte camiye gitmesen imamın namazı namaz mı? Abdest mi böyle? İşte filana bak onlar namaz namaz mı? Yani herkese buna kötüler mi? Yani bu kişiye öyle yapar ki şeytan, bu insan sırf kendini beğenir. Yani en iyi benim. Herkese bir suç hata görür, en iyi kendisini görür. Şeytan bunu böyle namazdan koparır, cemaatten koparır, çevreden koparır, evinden koparır, ailesinden koparır. Hatta evinde huzur olmaz bu kişinin. Yani ailesinden hatta kuşkulanır kişi. Yani ailesi iffeti salih olduğu halde şeytan bana kuşku verir. Ailesine bile kıskanır, kuşkulanır ailesine kıskanır. Sonra şeytanın son darbeleri şu muhteremler, işine Allah ile ilgili işine başlar vesilelerini şeytan böylece. Yani Allah'a haşa inkar edercesine, şunları bunları, ahireti şunları bunları inkar edercesine verir. Böyle durum olsa ne olur muhteremler? Fıkıh kitaplarından Bezza kitabı vardır, sah kitaplardan. Aynen ibar alıyorum. İza hatara bi balihi eşyaya tücibül küfre bihi. Bir insanın kalbine şeytan vesvese verse, yani o verdiği gelen vesvese, o anlam, o mana, kalbe gelen mana, şeytan muhteremler insanın kalbine böyle kelime kelime, böyle harf harf hecece değil de bir mefhum denir. Mesela bir paragrafı, cümleyi olduğu gibi kalbine verir böylece. Bir anda kalbine gelir. Bir anda kalbine gelir. Tabii kalp o anda hassas yapılıysa kalp bunu alır kalbine böylece. Bir insanın kalbine böyle bir şey gelince, yani dini inkar etme gibi, haş Allah'ı inkar etme gibi bir şey gelirse kalbine, lakinnehu la yetekellem bihi. O kimse bunu dili söylemiyor ama. Kimse söylemiyor. Kalbine geliyor. Bu kişi bunun şeytana geldiğini bilir muhteremler. Yani şeytana geldiğini bilir. Bunu kendisi benimsemez. Bunu kimseye söylemez. Bunu kimse onaylamaz, söylemez. Ve zalike mahzul iman. Bu kötü değil aslında. İmanın halisinden oluyor muhteremler. Yani bir insanın imanı kuvvetliyse ona gelir muhteremler. Özellikle yeni dönüş yapanlara bu çok olur muhteremler. Yeni dönüş yapanlarda. Bir kimse İslam dışı yaşantıda, İslam dışı yaşantıda kişi. Arama gidiyor, her şeye gidiyor kişi böyle. Böyle bir seyahat verdi. İslam'a döndü, nasip oldu elhamdülillah. Bu Bu kişi İslam'a hızlı başladı. Dönüş yaptı ya. Hasan Ömer gibi İslam'a hızlı başlar kişi böyle. Ama o zaman şu an başlar. Hızlı başlar ama öyle bir yere gelir ki muhteremler fete dönüyor buna. Bir yorulma, manevi yorulma, duraklama başlar kişi için. Yorulma başlar. İşte o anda şeytan buna vesvermeye başlar. Bak sen dünyaya niye geldin be? Yaşlanışıyorsun sen dünyada. Daha gençsin daha diye kişiyi böyle topluma çalıştır. Bu kişiye böyle ehva vermeye başlar. Yani sanki bu doğru mu derdi. Sevmeye başlar. Demek ki bu gibi durumlarda kişi bunu bilecek ki bunu kalbine fısıldayan şeytan muhtemelenler böyle. Yani şeytanın konuştuğu kalp duyar muhtemelenler. Evliye diyor kalp. Peygamber duyar. İlham alır yani. Kalp alır bunları. Duyar bunları. Bu kişi o anda bilir ki bu şeytandan geliyor. Bunlar yanlıştır. Kişi bunu onay vermez, bunları vermez bunlara. Bunu dille söylemez ama. Kimse bunu söylemez. Ona ne gerekiyor? En özüyü çekme gerekiyor. En özüyü güzel çekmece gerekiyor. Arkadan kelime tevhide. Çekmece gerekiyor bunda. En özü billahi ve şeytanın racim. Bunu birkaç sene söylemesi gerekiyor o anda. Yani kalbine istemediği bir olumsuzluk dünyana gelir zamanlar evvela bunu söyleyecek. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bak. Anlamı şu. Eûzu billahi Allah'a sığınıyorum şeytanirracim şerrinden. Ondan sonra da kelime-i tevhidi çeker. La ilahe illallah, la ilahe illallah der. Ve bu kişi o anda mutlaka başka bir şey oynaması gerekiyor başka bir şeyle. Yani kişi bir şeyle uyanırken buna şeytan vesile veremez muhtemelen. Ne zaman kişi içine kapanır, sessiz kalır, yalnız kalır, hele gece karanlıkta uyuyamaz kalırsa onun işten buna gelir böylece. Eğer kişiye bu mesela akşam yattı evine yalnızsa, yatağına yattı, gece yatsan sonra şeytan vesile veriyor böyle. Şeytanın vesilesiyle kişi çağırmaya kalkmamalı bak muhtemelen böylece. Yani insana burada aldanıyorlar muhtemelen bak. İnsan bu aldınlara böylece. Yani şeytan onun vesile veriyor. İşte Adem baba şöyle mi? Musa aleyhisselam böyle mi? O peygamber mi? Değil mi? Ahiret şunlar bunları. Bu kişi ne yapıyor? Aklınca şeytana çağırmaya kalkışıyor. Ona karşı başka bir delille onun sanki susuma uğraşıyor. O zaman bu yürü gider muhtemelen böylece. Yani kişi bu ona gelmesin muhtemelen. Yani kişiye çağırmaya kalkışmasın. Hemen en özüyü çeksin birkaç sefer, 7 sefer çeksin daha iyi. Arkadan kelimeyi de getirsin. Hatta yatıyorsa gece mesela kalksın, ışığı yaksın, altın kitap bakılsın, bir şey okusun, okusun. İler muhtemelen bir şekilde böylece. Allah korusun yerleşirse, yani kişi şeytan dinler. Ona da cevabına kalkışırsa, yok hayır böyle böyle cevabına kalkışırsa, artık bu şu an sürgü gibi arkada gelmem muhtemelen böyle. Bu devam eder bu. Ne olur? Kişi artık gönlü sıkılma başlar. Gönlü muazzam kalbi sıkılma başlar. İçinde böyle muazzam içinde sıkılır kalbi böyle. Kalbi sıkılır, sıkılır, patlar, patlar. Artık beyni vurur, kendisine vurur. Sinir sistemi bozulur. Uykusu kaçar. Kişi ne yapar sonra artık? Allah korusun öldü, kurtul yani böyle. Yani şeytan bu kişiye bunu verir. Yani intihar sürükler muazzam kalbi denenler. Demek ki bir insanın kalbine öyle hiç beklemediği bir zamanda İstek dışı böyle bir şeytan yapam gelince hiç ama hiç bu önemsemesin. Bak peygamber buyuruyor, hadiste buyuruluyor. Fezalike mahvul iman. Kişi onda imanı olduğu için işte buna bunu söylüyor. Kişi imanı imandır muhtemelen. İmana zarar gelmez bu. Mevla hepimize korusun muhtemelen şeytan işlerine inşallah. İlahi Teala Fatiha.